Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś wspólnie otwieramy 14. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Razem z uczestnikami imprezy posłuchamy koncertu otwarcia występu zespołu Raj, na którego czele stoi Mike Milosz. Hey, this is Milosz from Raj. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Tauron Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. To zdarzy się tylko raz. Powtórki nie będzie. Program alternatywny z Katowic zaczynamy o 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola święto! Doktor Wilczur na żywo, ale z puszki. No sé qué puedo hacer por ti. Te pasas muchos meses enredado allá en tu cama. Tal vez no quieras empezar. Te pasas mil películas cortadas sin saber actuar. Ya no esperes nada más, nada más de mí, oh no. No soporto más. Escucharte, ay, pobre de mí. Qué fácil es aparentar, vistiéndote pasaste a la moda para no desentonar. No da vergüenza un día más vivir con miedo a comenzar lo que no sabes terminar. Oj, już się słuchacze nastawili, że doktor Wilczur na żywo, ale z puszki znowu pewnie będzie, chociaż nie, doktor Wilczur wcale nie będzie przesądzał, to słuchacze muszą się zorientować, wyśledzić, dojść do tego jakoś drogą dedukcji, na przykład czy doktor Wilczur dzisiaj na żywo w święto, czy na żywo z puszki. No właśnie, ale kto by na żywo słuchał o tej porze ze środy do czwartek, między drugą a czwartą w nocy, więc i tak się nikt nie zorientuje. Zresztą tutaj różne rzeczy dr Wilczur opowiada w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale może z dziennikarskiego obowiązku, kronikarskiego, chociaż nie, kronikarza mamy zupełnie osobnego, indywidualnego, siwego, naszego drogiego, ale w takim razie z dziennikarskiego obowiązku dr Wilczur powie, że zaczęliśmy językiem hiszpańskim. Chociaż zespół nie pochodzi z Hiszpanii. Jak to? Nie pochodzi z Hiszpanii, a po hiszpańsku śpiewa. Ale starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, to wiedzą, że przecież hiszpańskim nie mówi się tylko w Hiszpanii. Ale na przykład w Chile, bo z tego kraju pochodzi zespół Los Bunkers. O dosyć znamiennej nazwie tej płyty, tytule tego albumu Vida de Perros, czyli pieskie życie, można by powiedzieć, albo życie psów, bo mam nadzieję, że o tej porze iberyści nie słuchają i nie wtrącą się. Chociaż można się wtrącać, a nawet wtrącać na strefa małpa polskieradio.pl. Jednak pieskie życie to może vida de perro. A vida de perros to jednak życie psów, chociaż dr Wilczur wcale iberystyki nie kończył, a lingwistykę stosowaną, do czego oczywiście niezmiernie zachęca, ale przez te wszystkie lata prowadzenie strefy jakoś nie dostał informacji zwrotnej, żeby ktoś poszedł w jego ślady na lingwistykę stosowaną. Oczywiście nie ma audycji, jeśli nie ma leitmotivu, a leitmotiv brzmi ostro, niegrzecznie i świątecznie, ale leitmotiv jest lingwistyczny, czyli można go sobie dowolnie interpretować. Gdyby odpowiednio to zaakcentować, zmienia on całkowicie swoje znaczenie. Ostro? Nie. Grzecznie i świątecznie. No to jak kto woli sobie to zinterpretować, niech sobie zinterpretuje, a dr Wilczur będzie czytał jak chce, bo wiadomo, ten dr Wilczur to naprawdę cały czas tutaj coś kręci. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? Właśnie, więc no zobaczymy, jak ten kolejny zestaw nam wypadnie przy tym leitmotivie. Z Czech zespół Zy Putnik, bo tak się pisze. Nie przez sy, tylko przez zy. Właśnie Zy Putnik. Pojďte hrát. Dokładnie, bardzo dokładnie i precyzyjnie wymówię nazwę tego zespołu z Sputnik, a nie Sputnik. Kiedyś co prawda nazywali się Sputnik, ale chyba nie chcą wracać do tej strasznej przeszłości, kiedy to wydawali płyty dla koncernów fonograficznych i bardzo byli z tego niezadowoleni, a teraz zespół z Sputnik z Pragi jest bardzo miłym i porządnym zespołem, gdyż wszystkie swoje dotychczasowe płyty jako z Sputnik oferuje w sieci, więc dr Wilczur porządnie to wszystko wypisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną czeską rybę w sieci. Nawet znaki diakrytyczne tutaj powstawia. Męczymy, mordujemy, zgrywamy do cna i do imentu tę płytę zespołu z Sputnik, która zwie się Bohynie Pomsty. Ciekawe, czy o tej porze jacyś bohemiści słuchają i zorientują się, co ten tytuł oznacza, albo co teksty zespołu z Sputnik oznaczają, albo na przykład co oznacza fotografia ciężarówki na okładce tej płyty. Przypomnę, Bohynie Pomsty zespołu z Sputnik. No dodam tylko, że jest to ciężarówka Olgi Hepnarowej. To wszystko można sobie sprawdzić w XXI wieku. Doktor Wilczur rzuca tylko hasło, a wszyscy się dokształcają, no. A Ministerstwo Edukacji no jakoś nie chce tutaj wspomóc dotacjami i wycieczkami pod palmy dla doktora Wilczura, a przecież urlop za pasem. Można pisać do Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola na strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, transcendentnych, eschatologicznych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Basia, nie wiem, czy w takiej sprawie napisała. Zdałam sobie sprawę, że skoro najbliższy czwartek będzie bożocielny, to będę słuchać audycji z puszki na żywo. Czy pańska skrzynka listelowa jest na to przygotowana? Bo nasmaruje panu listeli nielicho. Zwłaszcza, że przebąkiwał pan, że po tej audycji to w czasy jakieś panu się kroją. A zatem litości nie będę miała. No to już wiadomo mniej więcej, kto zatyka, zakorkowuje skrzynkę Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Do szatan puszcza e-maile. Do szatan puszcza e-maile. No ale w końcu jest to audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna, jakby się mogło wydawać ze sposobu prowadzenia jej przez doktora Wilczura. Przypomnę, niejednolity, dychotomiczny dzisiejszy leitmotiv. Ostro, niegrzecznie i świątecznie, ale można też to inaczej zaakcentować. Każdy sobie zinterpretuje. Ostro? Nie. Grzecznie i świątecznie. To jakiś płodozmian. O płodozmianie jeszcze będzie z Izraela. Zespół Hybrid. Shir bifnei kol ha'olam ve'lo

to właściwie ja jestem zbędny. Zespół z Tel Awiwu Hivrid, co swoją drogą oznacza żydowski. Sam się przedstawił, więc dr Wilczur jest ze wszechmiar zbędny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i bez niego ta audycja też świetnie dałaby sobie radę. Z drugiej i jak na razie ostatniej płyty zespół Hivrid, bardzo porządny rock'n'rollowy zespół, który rękami i nogami broni się, żeby nie nagrać swojej trzeciej płyty i wtedy to już byłaby ostatnia pozycja w dyskografii, jeśli się cenią i jeśli uważają się za rock'n'rollowy zespół, bo wiadomo, rock'n'rollowy zespół nie może nagrać więcej niż trzy płyty, bo potem to już jest ewolucja. O, to już jakieś ambitne dzieła powstają. Dla kogo? Nie wiadomo, chyba dla samych artystów tylko. Zespół Hivrid będzie wypisany i to alfabetem hebrajskim, żeby każdy mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak po hebrajsku, to o wiele łatwiej się wtedy łowi. strefa@polskieradio.pl. Przypomnę, że można pisać, ale o tej porze, o, kto by miał wenę, zapał i animusz, tym bardziej, że święto, to każdy chciałby się wreszcie wyspać, a nie dialogować ze strefą. No chyba, że się jest kronikarzem strefowym, siwym, który na przykład akurat ma taką wenę, żeby coś o płodozmianie w strefie napisać, bo wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej szufladzie muzycznej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. O tym właśnie donosi siwy. Czyż nie jest ponadczasowo, transcendentnie? Płodozmiany muzyczne serwowane przez redaktora, donosi siwy, można porównać do temperatury panującej na Księżycu, która w ciągu doby księżycowej waha się od plus 123 stopni Celsjusza do minus 233 stopni. Podobna amplituda, o tu jako lingwista stosowany, podkreślam, trudne słowo, amplituda, występuje w zestawach muzycznych u doktora Wilczura, gdzie czasem śmiertelny metal, a za chwilę elektroniczne klawisze. Także z całą pewnością Wilczur jest jak księżyc, a nie jak słońce. No nie wiem, czy potraktować to jako komplement i miłe połechtanie mojej próżności, czy raczej tupnąć nogą i obrazić się na naszego strefowego kronikarza. No dobrze, jaki mamy dzisiaj leitmotiv? W takim razie, no do interpretacji oczywiście osobistej, ostro, niegrzecznie i świątecznie. No ale można też to zrozumieć. Ostro? Nie. Grzecznie i świątecznie. To z Ukrainy w takim razie. Zespół Kozak System.

No, zdecydowanie wolałem, jak grali przynajmniej większość członków tego zespołu pod szyldem Hajdamaki, bo nazwa tego obecnego tworu Kozak System no, brzmi dla mnie jak sieciówka obuwnicza, ale ja się nie wtrącam. Nie wtrącam się w dzieła artystyczne. Tak postanowili artyści. Tak ma być. Licencja poetyka. Kozak System z Ukrainy, jak było słychać. Mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy dychotomiczny bardzo leitmotiv, którego nie będę teraz przypominał, bo słuchacze mogą mieć pretensje, że obsesyjnie to powtarzam, więc przypomnę za chwilę. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać i dialogować, zgłaszać różne problemy. Można donosić. O, donosicielstwo bardzo popieramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No oczywiście, jak ktoś ma zapał, wenę i animusz. No, a dzisiaj święto, święto w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Strefa na żywo. Ale spójrz. Jak zwykle taki tryb produkcyjny audycji. Geodeta Kuba, no proszę, strefy słuchają nawet geodeci donosi. No, w końcu strefy słucha mi się idealnie. Nie dość, że pracuję na nocki, to jeszcze dla Angolii. A ciekaw jestem, przepraszam Kubo, że zapytam, no ciekawe jak w tej Angolii płacą. Jeszcze idealnie, bo pojutrze wracamy do Polski, donosi geodeta Kuba. A jak wrócimy, to życzymy sobie i wszystkim, żeby strefa była w odrobinę wcześniejszej porze. No, po pierwsze, to obawiam się, że ta pani tutaj decyduje. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. No, nawet na trochę później się zaniosło. A po drugie, no, kto się zatroszczy o naszych rodaków rozsianych po tak dalekich miejscach jak Ameryka, Australia? Dla nich pora nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w Polsce jest idealna. Wypada im to w prime time i są bardzo zadowoleni. A nasi rodacy w Polsce no jakoś sobie poradzą, odsłuchają to. Raz się poświęcą, czy dwa w roku, żeby na żywo, na żywo posłuchać. Ale dbajmy o naszych rodaków rozsianych po całym świecie, w innych strefach czasowych i strefa rock'n'rolla właśnie jako jedyna chyba. Albo jedna z nielicznych. Dba. No dobrze, to w takim razie wracajmy do naszego dzisiejszego leitmotivu, dychotomicznego oczywiście. Ostro, niegrzecznie i świątecznie. No ale można to inaczej zrozumieć. Ostro, nie, grzecznie i świątecznie. Z Finlandii, ale to nie będzie po fińsku. Doktor Wiczur wszystko wyłuszczy, wyeksplikuje, wyjaśni, wytłumaczy, ale pozostawię. Z Finlandii, ale nie po fińsku, zespół Korpiklaani. No i jak tu nie uwielbiać fińskiego zespołu Korpiklani, oczywiście z lingwistycznego punktu widzenia. Fiński zespół Korpiklani postanowił sprawić prezent. Tak, ich słuchaczom, lingwistom i do ostatniej płyty, która zwie się Kulkija, to po fińsku znaczy włóczyki, dołączył do taką ekstra płytę, która zwie się Piwo Piwo, tłumacząc oczywiście, gdzie mamy kilkanaście utworów Piwo Piwo, to właściwie jeden utwór Piwo Piwo, nagranych w różnych językach. To idealnie nadawałoby się do wydania wakacyjnego Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Tworzę tematy, bo tutaj mamy temat piwo, burzę schematy, no ale jakoś tak nadaliśmy teraz, więc chyba na wakacje się nie załapię. Poza tym mamy dziesiątki, setki tysięcy zespołów rock'n'rollowych śpiewających o piwie, więc no jakoś damy sobie radę w wakacje z tym tematem. A tutaj trzy różne wersje językowe, ale właściwie o tym samym piwo piwo. Można na przykład dowiedzieć się, jak jest piwo w różnych językach. Doktor Wilczur wszystko to wypisze odpowiednimi alfabetami, żeby każdy mógł sobie poradzić na wakacjach w obcych krajach. A czasami słowo piwo może jednak zadziwić w obcych językach, ale na ten temat już kiedyś mówiliśmy, więc doktor Wilczur tak nie lubi się powtarzać, że chyba zamknie ten temat. W każdym razie fiński zespół Korpiklani, ale nie po fińsku, będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i już tak przed wakacjami, żeby zamknąć ten temat, żeby ta otwarta puszka nam no, nie zaśmierdła w lodówce. Otwarta do września. To zgraliśmy do cna i do imentu. Zmordowaliśmy tę płytę. Strefa @polskieradio.pl. Doktor Wilczur bardzo, bardzo zachęca do dialogu. Oczywiście w sprawach ponadczasowych, no bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Najlepiej transcendentnie, ponadczasowo, uniwersalnie pisać. Jak na przykład Ania. Niestety porzuciłam nocne słuchanie audycji, donosi Ania. Pragnę być niewierną słuchaczką. Pragnę być ukarana. No dobrze, prośba słuchacza, a szczególnie słuchaczki. No, rozkaz dla doktora Wilczura i Anię. Ukażemy zestawem mołdawskim. Mołdawia kraj pochodzenia, ale język bynajmniej nie mołdawski. Połowa tej płyty po rumuńsku, połowa tej płyty po rosyjsku. Ciekawe w ogóle, jak to możliwe. Ale doktor Wilczur tutaj w intencje artystów nie wchodzi, nie zagłębia się. W każdym razie z Mołdawii, ale po rosyjsku, zespół Alternosfera. Прочитай на столе в листе. Я небо одел, твой неудачник птица улетел. Пускай вся грязь моих снов очистит соль аэродромных слез. Улечу я больной и в кар. Посмотри в окно. Улечу я больной и в кар. С восьмого тротуара. И не надо Thank you.